की आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज़ सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों, जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो, सो के भी जागते ही रहते हैं। जाबाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। पूरब है ना पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों में, और सब निकले मेरे हमदम हमराज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। किनारे कर लो, मैं जहाँ था इन्हें जाना है वहाँ से आगे, आसमां इनका जमीन इनकी जमाना इनका है, कई इनके जहाँ मेरे जहाँ से आगे, इन्हें कलियां ना कहो है ये चमन सा सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए, क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए, मैं कोई जिस्म नहीं राख के साथ बिखर जाऊंगा मैं दुनिया में। तुम जहां खाओगे ठोकर वहीं पाओगे मुझे। हर कदम पर है नए मोड़ का आवाज, सुनो मेरी आवाज, सुनो प्यार का राज, सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा सबसे मेरे इश्क का अंदाज, सुनो मेरी आवाज, सुनो प्यार का राज, सुनो।